राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 12 जनवरी 1993 प्रातः लगभग 11:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। जिसका समाधान नहीं हो ऐसे मौसम में क्या करें, ऐसी कुछ ही हो उन्हें प्रश्न पूछो जो अपने जीवन में वो जैसे इतिहास की बात पूछ रही हुआ इतनी काम की नहीं है, वो जानकारी तो मनुष्य करनी सब करेगी पर असली जानकारी है अपने स्वयं के जो शंका हो अपना जीवन शुद्ध निर्मल बन जाए अपने लिए दुनिया के लिए और अभी वर्तमान में और परिणाम में हित हो। चार बात अभी भी हित हो, परिणाम में भी हित हो और हमारे भी हित हो और दुनिया का भी हित हो, ऐसी बात रख कर काम करो सब ठीक तरह से। पक्षपात करने से नुकसान होता है, एक एक पक्षपात करे घर में रहते हुई मेरा ठीक हो जब मेरा ठीक हो उसमें दोनों का बेची होता है, इसमें सबका हित हो। ते प्राप्त बंदी मामे व सर्वभूत हिती रसा प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं, तो भगवान को प्राप्त होते हैं मामे व और निर्गुण ब्रह्म के लिए ब्रह्म लगे ब्रह्म निर्वाणम ऋषि अखिल ब्रह्म सा छिन्नद्वेषा यथात्मन सर्वभूत हिती रसा प्राणी मात्र के हित में रहने वाले सगुण परमात्मा के दर्शन करते हैं और जरूर परमात्मा का ज्ञान होता है। दोनों में सर्वभूत हिते रखा, सबका हित कैसे हो, सबका मंगल कैसे हो, सबको आराम कैसे पहुंचे, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबका कल्याण कैसे हो, ये भाव रखकर करो। इसमें अध्यापिकाओं के लिए तो विशेष जरूरत इस बात की, आप कोई प्रश्न पूछो नहीं मैं तो कहना सुबह तो कह दूंगा, बहुत सुबह कह दूंगा तो वो नहीं कह दूंगा, प्रश्न पूछो तो उससे और पता लगे, आपके पता लगे आप क्या चाहते हो, प्रश्न पूछने से पता लगता है। हमारे तो बच्चे भी बहुत पूछती है, बच्चे भी पूछा करते थे, आजकल स्कूलों में जाना मेरा काम कम पड़ता है, पहले बहुत काम पड़ा है, पहले पूछते नहीं, पूछना शुरू करते हैं बालक तो ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं सब, ये भाई पूछते हैं आप तो बड़ी बड़ी हो, आपके संस्कृत का अभ्यास है क्या? संस्कृत के यही लेक्चरर है, संस्कृत के लेक्चरर है। बहुत ठीक है, तो संस्कृत का अभ्यास किया है उस संस्कृत जरूर पढ़नी पढ़ानी चाहिए, खास हमारे देश की, ये देश की नहीं है गीरवान वाणी, ये देवताओं की वाणी, देव भाषा इसको कहते हैं, मनुष्य की वाणी है जो अपने बोलते हैं, ये मनुष्यों की वाणी है और ये देवताओं की भाषा है, देव भाषा इसका नाम, तो उसका बोध करना चाहिए। हमारे शास्त्र संस्कृत वाणी में जितने शास्त्र गहरे और गहरा विचार किया है, मैंने अच्छे अच्छे पंडितों से अच्छे अच्छे विद्वानों से सुनी है बातें कि वैसा किसी देश की किसी भाषा में इतना गहरा शास्त्र नहीं है जितना संस्कृत साहित्य में गहरा बना है, हरियाणा के विषय उतरे है। रसोई बनाने में कितनी क्या क्या होती है, आयुर्वेद करने में कितनी कितनी होती है, नीति में कैसे कैसे होती है, लोक विषय धर्म की कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है, कल्याण कैसे होता है, परमात्मा का दर्शन कैसे होता है, परमात्मा में प्रेम कैसे होता है, बड़ी विलक्षण विलक्षण बात है, बड़ी अलौकिक बात है और बड़ी सरल बातें बताई है। सुगमता से आप अपना कल्याण कर सके ऐसी सुगम सुगम बातें बताई है। जिस परमात्मा की प्राप्ति को लोग कठिन कहते हैं वो मैं कहता हूं बहुत सुगम है। देखो एक तो होता है निर्माण, एक होता है अन्वेषण। एक चीज बनाई जाती है, एक खोजी जाती है। खोजने में, ढूंढने में, अन्वेषण करने में जो चीज पहले होती है वो मिलती है और बनाने में नहीं बनती है। तो परमात्म तत्व की प्राप्ति है ये नई नहीं बनती है। परमात्मा तो है और अपना भी है, तो उसके है उसकी प्राप्ति में मेहनत नहीं है। मेहनत तो नए निर्माण करने में है, बनाने में है उस चीज को प्राप्त करने में। क्या है उस असत्य दंतो मह्यंत संत असत्य दंत चाहती उसकी प्राप्ति हो जाएगी। जो जड़ चीज है नाशवान है प्राप्ति हो जाएगी। गीता में उपदेश आरंभ किया तब दो चीज का वर्णन किया, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 11 से 30 तक 20 श्लोकों में ये दो ही बात देह और देही। उसमें टीकाकार बहुत से आत्म तत्व विवेचन करते हैं, मतलब आत्मा शब्द नहीं है। 20 श्लोकों में आत्मा अनात्मा शब्द नहीं है, जीवात्मा नहीं है, परमात्मा देश नहीं है, ब्रह्म नहीं है, ये नाम ही उसमें नहीं है। देह और देही, एक तो देह और देह वाला सबसे पहला ये प्रसंग चला है। आप भी जान तो एक देह है, एक देह में रहने वाला देही है। देही शरीर ही कुछ भी कर दो उसको, तो शरीर धारी धारण करने वाला वो देह पड़ा रहता है और वो चला जाता है। जैसे मकान में हम रहते हैं तो मकान अलग है, हम अलग हैं, हम मकान नहीं है। ऐसे हम शरीर नहीं है, शरीर तो रहता है और वो आत्मा चली जाती है। इस वास्ते शरीर से आत्मा अलग है, ये ज्ञान खास ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्र और ज्ञानम यत्र ज्ञानम मतंग ममा, भगवान कहते हैं क्षेत्र क्षेत्र का जो ज्ञान है वो मेरे मत में ज्ञान है। इनको पहले जानना चाहिए कि शरीर से मैं अलग हूँ और ये आपका हमारा सभा का अनुभव है। बड़े आदमी वो सिवल है, बच्चियां बाया सब समझो कि बालकपन में हम छोटे थे तो उस समय शरीर और तरह का था। छोटा बालक एक दो साल का होता कैसा होता है, मैं वही हूँ जो बालकपन में खेलता था पढ़ता था, मैं वही हूँ। इसको शास्त्र की परिभाषा में प्रतिविज्ञा कहते हैं। आ जाओ आप लोग, आ जाओ यहाँ आ जाओ कहते सुनो, तो प्रतिविज्ञा ज्ञान कहते हैं। तत्ते दंतावगा ही ज्ञानम प्रतिविज्ञा, तत्ता और दंता का ज्ञान उसको प्रतिविज्ञा कहते हैं। जो मैं बालकपन में था वही आज हूँ, जवान हो गया तो मैं बालक था वो जवान हो गया, ऐसे जवान था मैं बुढ़ा हो गया, परंतु मैं वही हूँ वही। तो शरीर तो वो नहीं रहता, बदलता है, परंतु ये सदा रहता है। वासान से जीवराज ने बताया जैसे मनुष्य पुराने से कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर देता है, ऐसे शरीरों को छोड़कर उसे नए शरीर धारण कर देता है। ये दूसरे अध्याय के 22 श्लोक में आया है। तो कपड़ों की तरह बदलता है, तो बदलता है कपड़ा, आदमी नहीं बदलता है। ऐसे ही आप नहीं बदलते, वो शरीर बदलता है। प्रत्यक्ष हमारा शरीर बदलता है, हम प्रत्यक्ष अनुभव है कि हम बचपन में थे वही थे, अभी वही है। तो शरीर जो बदल गया आप वही हो, तो शरीर से आप अलग हो, ये खास ज्ञान है। अब अलग अनुभव कर रहे, जैसे संबंधिकता है तो मेरे से अलग है, ऐसे शरीर को देता है इधम शरीर कौन थे या क्षेत्र में इधम इधम अंग निर्देश होता है संस्कृत में इधम, अपने यह कहते हैं यह, तो यह और मैं अलग है, यह होता है अंग निर्देश, यह अंग निर्देश यह है, तो शरीर तो यह है और मैं यह नहीं हूँ, अंगुली निश्चित होता है, तो अंगुली से होता है थम्भे की तरह है, ऐसे अनुभव हो जाए बिल्कुल भीतर से कि अलग है, तो परमात्मा प्राप्ति तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति कल्याण जिसको कहते हैं वो हो जाएगा, क्षेत्र क्षेत्र के हो जाए अंतर में ज्ञान चक्षुषा ज्ञान रूपी नेत्र से, इन नेत्रों से नहीं दिखता, क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान है वो परम पद को प्राप्त हो जाता है, ये खास हमारे देश की खास बात है, इतनी बात और देशों में मिलती नहीं है, अपने वो अंग्रेज आया था ना तो कई दिन रहा, कई दिन केश में रहा, कई बातें जानी, उसको मैं वो जाने लगा तो मैंने पूछा आपने यहाँ क्या विशेषता देखी हिंदुस्तान में, कई वर्षों से आया था अभी रहा अभी गया है, हाँ तो उसने कहा कि यहाँ ये आध्यात्मिक बात है तत्व की, ये विशेष है सही, वो क्या आप क्या यहाँ देखा कि ये विशेषता ये और सब नहीं है, तो ऐसी विलक्षण चीज उसकी तरफ ध्यान दो, आजकल के छात्रा और छात्र जितने के भी केवल भौतिक चीजों में लगे हुए हैं, अरे भाई इनसे आप अलग हो, ये चीजें यही रह जाएगी, ये करना है परंतु ये चीज और है। अब देखो एक बात बताओ आप ध्यान देना, एक शरीर होता है, एक शरीर का श्रृंगार होता है, गहने कपड़े बढ़िया बोल रहे सजावट कर रहे थी वो श्रृंगार कहलाता है, और स्वयं आत्म स्वयं शरीर है, तो दोनों में श्रृंगार बहुत बढ़िया हो पर प्राण नहीं हो तो मुर्दे को श्रृंगार बढ़िया करा ले अगर प्राण नहीं है मर गया तो क्या शोभा होगी, श्रृंगार क्या काम का, और प्राण है और श्रृंगार नहीं है, कपड़े भी फटे टूटे कोई ऊपर से श्रृंगार नहीं गहना नहीं और बढ़िया चीज नहीं, पर तू जी रहा है तो जी रहा है वो बढ़िया है, कमा लेगा और कर लेगा वो कर लेगा, अगर कोई श्रृंगार और मुर्दा हो तो क्या काम करेगा वो, तो जो अनेक तरह की भाषाओं का ज्ञान करना, अनेक तरह की लिपियों का ज्ञान करना, अनेक तरह के देशों का ज्ञान करना, व्यवहार का ज्ञान करना, क्या क्या व्यवहार देश में है विदेशों में क्या है, ये सब ज्ञान प्राप्त करना, ये है श्रृंगार। श्रृंगार अच्छा लगेगा ना, कोई भाई बहन श्रृंगार किया हुआ हो, कपड़े गहने अच्छे पहने हुए हो, अच्छी सजावट हो तो अच्छा लगता है, तो ये जितने विद्या बाहर की सुविधा ये सब श्रृंगार, और आत्मा का ज्ञान जो कभी मरता नहीं सदैव अनेक शरीरों में जाता है वो आत्मा रहता है, उस तत्व का ज्ञान है ये है शरीर, और ये शरीर तो छूटने वाला है, ये तो श्रृंगार है, तो हमारे को दोनों चीजें चाहिए, श्रृंगार भी चाहिए प्राण भी चाहिए, प्राण नहीं हो को श्रृंगार से क्या हो, शिक्षा आज पढ़ने को शिक्षा कहते हैं, पढ़ गए तो शिक्षित हो गया, पढ़ने से शिक्षा केवल नहीं होती है ये भी आवश्यक है, परंतु तो असली शिक्षा है जिसका आचरण पवित्र हो, निर्मल जीवन हो, अपना और दुनिया का कल्याण करे, वो जीवन है, वो वास्तव में अपना स्वरूप है, सत्य बोलना है, कपट नहीं करना है, ठगाई नहीं करना है, दूसरों को दुख नहीं देना है, दूसरी हत्या नहीं करना है, ये है आपका असली स्वरूप, असली आपका श्रृंगार है, असली स्वरूप है आपका, अगर इसके बिना झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी डकैती चोरी आदि करना है, ये आचरण भ्रष्ट हो गया, आचारहीन पुनंसी वेदा, आचारहीन को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते, आचरण जिसका ठीक है वो स्वतः समाज में ऊंचा हो जाएगा, अच्छे आचरणों वाले बड़े बड़े हो जाएंगे, जैसे मालवीय जी हुए श्री गांधी जी हुए, इनके आचरण ठीक है, अब गांधी जी का फेस कौन सा सुंदर था, ऐसा धोती भी गोडो से दिखी इतनी नीचे दिखने गई ऐसी धोती और खजर पहनने के लिए। भगवान बापू कहलाते हैं, सत्य भाषण करना, अपना ब्रह्मचर्य रखना, अन्याय नहीं करना, ये चीज असली जीवन है। या झूठ गबर कर डाका डाले तो ये असली जीवन नहीं, ये तो पशु पक्षियों की तरह है। मनुष्य की दो बात में खास मनुष्यता है, ध्यान देकर सुनना आप, फिर शंका करना जो शंका पैदा हो। एक तो भगवान को याद करना और एक संसार की सेवा करना। हृदय से सबको सुख कैसे हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को दुख ना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल आनंद ही आनंद होता रहे, किसी के किंचित मात्र भी दुख न हो, ये भाव रखना चाहिए। अपने घर में रहते हुए भी बड़े बूढ़े समान अवस्था बालक अवस्था वाले उन सबको सुख कैसे हो, घर से ये शुरू करना है। तकलीफ उठा तो हम उठा लें, परंतु आराम इनको मिले सबको, हमारे बड़े पूजनीय माँ बाप आदि के उनको आचरण उनको सुख मिले, हमारे समान अवस्था वयस्क है उनको सुख मिले, और पीछे बाल बच्चे उनको सुख मिले। अरे बाल बच्चों का कैसे कल्याण हो, किस तरह से विद्वान बने, किस तरह सदाचारी बने, ये उनकी सेवा है। तो दूसरों की सेवा करना और भगवान को याद करना, ये दो बात मनुष्य कर सकता है। पशु पक्षी वृक्ष आदि इनसे आप सेवा ले सकते हो, वृक्ष लकड़ी ले सकते हो, फल ले सकते हो, फूल ले सकते हो, पशुओं से गाय भैंस आदि दूध ले सकते हो, दही बना सकते हो, घी बना सकते हो, इसी ले सकते हो, ऊंट है घोड़ा है आदि से सवारी ले सकते हो, इनसे सेवा ले सकते हो, ये सेवा कर नहीं सकते, जानकर सेवा नहीं कर सकते। ये 84 लाख जितने मनुष्य जीव वे जो है सब कैदी, तो कैदियों के ऊपर जो अफसर रहते हैं वो अफसरों के लिए कैदी नहीं रहते हैं, कैदियों के लिए अफसर रहते हैं। तो मनुष्य है वो इन पशु पक्षी वृक्ष आदि के लिए है। आजकल ऐसी बात चली है कि मनुष्य के लिए ये है, अरे मनुष्य के लिए ये नहीं है, मनुष्य इनके लिए है, इनको सुख पहुंचाने के लिए है। सबकी सेवा मनुष्य कर सकता है, देवताओं की मनुष्यों की मनुष्य सेवा करे, पशु पक्षियों की करे, वृक्षों की रचा इनकी सेवा करे, और पशु पक्षियों ने भूत प्रेत प्रसाद की ये सेवा करे, देवताओं की सेवा करे, ऋषि मुनियों की सेवा करे, सबकी सेवा करे, श्राद्ध करे, तर्पण करे, पानी दे, उनका अन्न दे, उनकी सेवा करे, देवताओं की सबका पालन पोषण करने वाले ये मनुष्य लोग है, ये मध्य लोग, एक पाताल है एक ऊंचा स्वर्ग है, स्वर्ग और मध्य पाताल, ये मध्य लोग है। तो मध्य लोग में विश्वास रखा कि ऊपर वालों की सेवा करे, नीचे वालों की सेवा करे, रहने वालों की सेवा करे। तो सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सबका भला करना, सबको आदर देना, सबकी प्रशंसा करना, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति मानना, ये मनुष्य धर्म है। एक परमात्मा को याद करना, एक परमात्मा उसे याद करना, उसमें भगवान के रूप अनेक है, अनेक रूप आए, विष्णु के ऊपर भगवान अनेक रूप है, राम रूप से, कृष्ण रूप से, शिव रूप से, शक्ति रूप से, गणेश रूप से, सूर्य रूप से, ये पांच खास ईश्वर कोटि के देवता है। शिव शक्ति गणेश ये तीन तो यही है, एक विष्णु और एक सूर्य, ये खास देवता है। आप विचार कर देखो, देखने वाली चीजों में जितना सूर्य प्रभावशाली है इसमें कोई नहीं है, ना पृथ्वी है, ना समुद्र है, ना तारा है, ना नक्षत्र है, ना बिजली है, ना आग है, कोई भी इतना नहीं जैसा सूर्य, चंद्रमा भी नहीं है उसके समान, तारा चंद्रमा को बताया है सूर्य कणाओं से चंद्रमा हो जाए, तारागण समुदाय, सकन गिरी डबल आ रही है, तो जरूरी भी नाशन जाती मछली और सूर्य उदय होने कुछ मतलब प्रकाश कर देता है तो प्रत्यक्ष में सूर्य देवता है। सूर्य को रोजाना जल चढ़ाना सब बहनों से कहना है कि आप लोग स्नान आदि शुद्ध होकर के तांबे कलश में कलश का मांस करके और जल लाल पुष्प थोड़ा चंदन रूली डाल दो कुमकुम हो डाल करके सूर्य भगवान श्री सूर्य आय नमः श्री सूर्य आय नमः श्री सूर्य आय नमः ये प्रत्यक्ष देवता है और वो जयाब का डाला हुआ सूर्य किरणों में जाता है। सूर्य से वर्षा होती है, जितनी वर्षा होती है सूर्य किरणों से जल इकट्ठा होता है, मानसून चढ़ता है सूर्य की किरणों से और वो वर्षा है घर से आगे में लेकिन हमें उच्च जामी से सूर्य से तो सूर्य को हम रोजाना चाहते हैं तो जो दुनिया मात्र में जिससे जल रहता है उसमें हमारा भी सदावर्त हो गया, हमारा भी हिस्सा हो गया। तो दुनिया मात्र को जल पाने का महात्म्य होता है सूर्य की सेवा करने से, सूर्य को जल देने से, सूर्य नमस्कार करने से। और ये आरोग्यम भास्करादि छेद शरीर निरोग रहता सूर्य से, सूर्य आते हैं सब निरोग होता है शरीर। ये तपता है कभी कभी वर्षा की बड़ी तंगी आती है लोग तड़पा उठते हैं उससे जहरीली चीज सब नष्ट हो जाती है फिर वर्षा होते है सब ठीक होता है। अगर वर्षा ज्यादा हो सूर्य न तपे तो रोग पैदा हो जाते हैं। आरोग्य भास्कर सूर्य भगवान से निरोगता होती है, इस बार सूर्य सेवन किया जाए तो इसने है अपने आज के देश में भी लोग कहते हैं श्री कृष्ण का जो विटामिन है वो सूर्य से मिलता है तो उसे शरीर ठीक होता है, ऐसे इन चीजों से ठीक होता है। ये पौधे जितने हैं ये सब सूर्य के घाम से बढ़िया होते हैं। श्राम और घाम सेवन करने वाले खेतों में रहने वाले काम करने वाले आदमी जितने मजबूत होते हैं शहरों में रहने वाले वैसे नहीं होते। काम धंधा कम करते हैं तो काम धंधा करना परिश्रम करना आप ही अपने घरों में माता पिता भाई भौजाई जो हो उनको उसे देवरानी जेठानी सास ससुर उनकी सेवा करो उनको सुख पहुंचाओ। काम करने का परिश्रम काम अपने लो, आराम का काम उनको दो। बूढ़े बड़े हैं वे चाहते हैं भाई हमारे बेट रही है बेटा है हमारे बहू आवेगी हमारी सेवा करेगी। लड़का जन्मता है तब से सास आस रखती है अगर आप जाकर सेवा नहीं करो बेचारी विश्वासघात होता है उसके मन में उम्मीद भी है उम्मीद सब मिट जाती है। तो जहाँ रहो पीहर में रहो तो ऐसे रहो ससुराल में रहो तो ऐसे रहो घर में रहो तो ऐसे रहो स्कूल में पाठशाला में जाओ तो सब लड़कियां कैसे सदाचारिणी बने कैसे भगवान की भक्त बन जाए कैसे शुद्ध आचरण वाली लड़कियां हो जाए ऐसे रखो। तो वो अच्छे आचरण है ये आपके शरीर का श्रृंगार है आत्मा का श्रृंगार है। जैसे विद्या पढ़ना अनेक तरह रीतियां सीखना अनेक तरह की भाषाओं का ज्ञान करना ये आपका श्रृंगार है। इस तरह से आत्मा का स्वयं का श्रृंगार है सदाचार आदि और भगवत भक्ति ये प्राण है। भगवान का भजन करना भगवान में लगना ये प्राण है तो प्राण सबसे मुख्य है तो भगवान का भजन पहले करना। तो इसके लिए क्या करें अब बातें बताता हूँ करने की। सुबह उठते ही भगवान को नमस्कार करो ये कर दर्शन बताया है ऐसे नमस्कार करो और त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप ही माँ बाप भाई बंधु कुटुम्बी धन संपत्ति वैभव जो कुछ है मेरा ये माना आप ऐसे भगवान को नमस्कार करना। इसके बाद माता है पिता है बड़े भाई है बड़ी बहन है उनको नमस्कार करो भौजाई को करो बड़ी भौजाई नमस्कार करो अगर ये भौजाई आप छोटी हो तो अपने जेठ जेठानों को नमस्कार करो रोजाना नियम से। तो घर में नमस्कार करने से कड़ाई नहीं होती लड़ाई नहीं होती क्या लड़ाई होती नमस्कार नहीं होगा नमस्कार नहीं करना नियम लड़ाई सुबह शाम दोनों बहुत बड़ों के चरणों में नमस्कार करना घर में लड़ाई नहीं होती कड़ाई नहीं होती। नमस्कार से रामदास कर्म सभी कर जाए जाए मेरे पर मैं हवा करूं मिटाए। कितनी बात बताई, सब कर्म करते पाप कर जाते सब नमस्कार से, नम्र होते से ऊपर पापों की पोटली धरी हुई है, नमस्कार करते ही नष्ट हो जाते हैं। तो बड़ों के चरणों में नमस्कार करना, पढ़ने जाओ जहाँ पर जो बड़ा हेडमास्टर है अध्यापक अध्यापिका है उनको नमस्कार करो। और एक बात और बता, आप अध्यापिका बनी हो आपके पास में लड़कियां आवे जैसे उनको भी नमस्कार करो। ऊपर से नमस्कार तो छोटा बड़ों को करे, बल्कि जैसे बड़ा छोटा किसी को माने नहीं, किसी विषय में वो विशेष जानकार है। हमने देश लोग मास किया था, वर्ष कोई 2006 की साल थी, 5-6 की साल। एक दिन मैंने सभा में कहा, एक लड़का था 5-7 वर्ष का, तो कहते आप बहुत जानते हो, मेरे से ज्यादा जानता है ये लड़का, 5 साल का लड़का, 6 साल का हुआ लड़का, मेरे से ज्यादा जानता है। तो ज्यादा आप ही ज्यादा जानता है कैसे, किसको पूछा तेरी माँ कौन सी तो बता देगा, मेरे से पूछी माँ कौन सी मैं नहीं बता सकता। अरे किसी विषय में कोई जानकार है, किसी विषय में कोई जानकार है, सब अधिक जानकार कैसे हुए? ये बैठे जितने आप जितने ही हो, किसी विषय में आप जानते हो मैं नहीं जानता हूँ, किसी भी मैं जानता हूँ आप नहीं जानते हो, टोटल में तो बराबरी हुए ना। किसी विषय में आप जानकार, किसी विषय में जानकार, तो अनजान कैसे कहा जाए? किसी को मूर्ख मत समझो, ये तो मूर्ख है, बेसमझ है। किसी विषय में बेसमझ है, किसी विषय में आप बेसमझो। मेरे से बातें सुनते हैं हजारों आदमी, लाखों तक भी आते हैं, ऐसे सुनते हैं कि स्वामी बहुत जानकार है। अभी कहा जाए एक लहंगा सी दो, आप सी दूंगा, एक कंचू की सी दो, एक जूती बना दू, बना दूंगा मैं, कहने पर मैं नहीं जानता हूँ। अज्ञानम पुरुषस्तेषां भाति कक्षासु काशुत काशुत कक्षासु अज्ञानम पुरुषस्, अज्ञान अगर लेता इस विषय मैं नहीं जानता हूँ, इस विषय मैं नहीं जानता। तो सबके न सर्व सर्वम जानास, सबके सब सबको नहीं जानते, किसी को कोई जानता किसी को कोई जानता है, तो टोटल में बराबर हुआ कि नहीं? आप छोटा मूर्ख कैसे कहते हो? किसी विषय में वो बहुत पंडित है आप नहीं जानते, किसी विषय में आप पंडित हो हम नहीं जानते। अब जितनी आप बहना बैठी हो इसमें आप जितना जानते हो मैं जानता हूँ उतना, किसी विषय में आप जान, किसी विषय में मैं जानकार, जो आप सुनने के लिए आए हो। परंतु अभिमान कैसे कर सकते हैं कि मैं सर्वथा जानने वाला हूँ? ऐसे एक से एक बलवान है, एक से एक विद्वान है, एक से एक जानकार है, एक से एक विलक्षण विलक्षण है। भगवान की सृष्टि में ऐसी अलौकिकता है कि एक एक व्यक्ति को एक एक विषय में विलक्षणता दी है भगवान ने, भगवत दत्त है वो। इस वास्ते किसी को मूर्ख नहीं समझना, किसी का तिरस्कार नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना। आप पढ़ गए हैं तो बूढ़ी दादी माँ आदि है जो पढ़े लिखी नहीं है, कई विषय में आपसे बहुत जानकार, जितनी ज्यादा उम्र हुई है उसने तरह तरह की अनुकूलता प्रतिकूलता देखी है, तो उसमें जितना अनुभव होता है इस छोटे बच्चों को उतना तो थोड़ा ही है, इतना जीवेंगे तब हो गए ना। कभी अगर मेरे सामने आते छोटे छोटे बाल चालाकी करते हैं तो मैं कहता हूँ देखो भाई तुम्हारे रस्ते तो मैं आया हूँ, हम भी बालक थे, क्या तुम बालक हो? हम बालक बहुत बड़े हो, यहाँ तक आए हैं तो इस बातों का अनुभव है, हमारा अनुभव आपको कैसे हो जाएगा? अभी तो चलो अगारी कई दिन जिए हैं तो हमने बहुत अध्ययन किया है, तो हमारे चालाकी क्या करते हो? पंडित कवि जन चतुर बेशा नट भट्ट या से कपटन कीजिए या कहीं रस्से कपट, ये तो कपट रसने वाले हैं, इनको क्या कपट करोगे? तो इसलिए कभी ऐसा अभिमान नहीं कर रहा कि हम पढ़ गई है बड़ी समझदार हो गई है, ऐसा नहीं। आप समझदार बड़ी अच्छी बात है, और वो समझाओ एक बात मान में ही बतावे, आपकी विद्या आपका धन आपका बल आपकी कला कौशल ये दूसरों के लिए है। माँ का दूध माँ के लिए नहीं होता है, बच्चे के लिए होता है। गाय का दूध गाय के लिए नहीं होता, हमारे लिए होता है। ऐसे आपकी जानकारी विद्या आपके लिए नहीं है, जो नहीं जानते उनका है। इसमें एक मार्मिक बात बताएं, आप जानकार हो, अगर दूसरे जानते नहीं है तो नहीं जानते उनका ऋण है आप पर। आप पढ़ा दो तो आपने कोई बड़ा भारी काम नहीं किया है, ऋण उतरा है, क्योंकि आप किसी से सीखे हो ना। कुछ हम हंस के सीखे हैं, ना कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी को होके सीखे हैं। तो हमने दूसरों से सिखाया तो उनका कर्जा है हमारे पर, दूसरों को सिखा दो तो आपका कर्जा उतरेगा। किसी के उनको सिखा तो सकते नहीं, जिनको हमने जिनसे पढ़ा है, क्या उनको पढ़ाने की हमारे में शक्ति है? तो क्या है, जो नहीं पढ़े उनको पढ़ाओ तो आपके लिए उतरता है। बल है आपका तो दूसरों के लिए, धन है आपका तो दूसरों के लिए। आप लगे तो केवल रोटी, केवल कपड़ा, रहने की जगह, इसलिए तो आपकी है। लाल जी ने कहा, नारद जी से पूछा है परीक्षित महाराज युधिष्ठिर ने, पांडवों के यहाँ आए नारद जी, तो उन्होंने वर्णन किया ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के, शूद्र के, स्त्रियों के, सन्यासियों के, सब धर्म बताए। सन्यासी महिमा की वो त्याग करके परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो पूछा कि महाराज गृहस्थ में रहता हुआ, गृहस्थाश्रम में रहता हुआ, उन सन्यासी उपद्रव को कैसे प्राप्त हो सकता है? तो ने एक बात बताई कि यावत भेद जसरम तावत सत्व भी देना, जिससे आपके पेट भराई हो जाए, निर्वाह करे, कपड़ा मिल जाए, रहने के लिए मकान, वो तो है आपकी। अधिकंग जो भी होने, अधिक जो आपके पास में अन्न पड़ा है, धन पड़ा है, मकान है, कपड़े पड़े हैं, वो आपका नहीं है। किसका है पता नहीं, कोई भूखा आवे तो उसको अन्न देती, कि सब सब तो कैसे दे दो भाई, हमारा दाम पाते तुम्हारे तुम ले लो और लो। तो यावत भेद जठरम, जितने उज्र पूर्ति हो जाए, तावत स्वत्मन नहीं राम, वो तो अपना है। अधिकम जो अभिमन्य अभिमान करे, ज्यादा मेरे पास धन है, सस्ते ना, बड़ी काली बात की, वो चोर है, दंड मरती, उसे दंडा पड़ना चाहिए, जो चोरी करता है। तो आप उनके रखवाले हो, रक्षा करो, यथा योग्य प्रतिरण करो, इसके लिए आपके पास धन संपत्ति दी है, ये अपने लिए नहीं, अपना तो जितना निर्वाह हो उतनी अपनी है, ऐसे समझना चाहिए। इस बात से हमारे यहाँ पर कोई भी मेहमान आ जाए, तुम अन्न दो, जल दो, कपड़ा दो, रहने के लिए स्थान दो, रोगी तो दवाई दो, ये देने के लिए है। दिया जग में चांदना, दिया करो सबको, घर में धरान पाइए जो कर दिया न हो। दिया जगन में जो दान देता है, महाराज कर्ण हुए, राजेश दधीसी हुए, हरिश्चंद्र हुए, बड़े बड़े दानी हुए, तो देने से जग में चानना होता, प्रकाश होता है। दिया जग में चानना, दिया करो सबको, घर में धरान पाइए जो कर दिया न हो। हाथ से नहीं तो घर में धरान नहीं मिलेगा, मर जाओ तो यहीं रह जाएगा, वो आपके साथ नहीं जाएगा। देना है वो सांस में लेने की पूंजी है। दूसरा अर्थ हो गया दिया जग, दियो कर दिया, कर दिया, दिया जग में चांद था, ये दिया करो अपने घर में, दिया करो सबको, अगर घर में धरान पाए, घर में अंधेरे में पड़ा है, जो कर दिया न हाथ में दीपक ने उसमें अंधेर में चीज, तो दिया जग में चांदना, दिया करो सबको, घर में धरान पाए, जो कर दिया न हाथ में दीपक ने उसमें अंधेरे में चीज, तो दिया जग में चांदना, दिया करो सबको, घर में धरान पाइए जो कर दिया नो, हाथ में दीपक नहीं है तो घर में चीज बड़ी मिल मिलती, अंधेरे मिलती नहीं। इस वास्ते देना है एक खास काम है, जिसमें गृहस्थाश्रम का खास काम है। ब्रह्मचारी संग्रह नहीं करते, वानप्रस्थ संग्रह नहीं करते, सन्यासी संग्रह नहीं करते, संग्रह करते हैं गृहस्थ। तो गृहस्थ सो का माँ बाप है, हमारे शीतिशी का सत्संग करते हैं गर्मी के दिनों में। वहाँ एक संत आए तो भाई बहन बहुत बैठे थे, तो कहा देखो भाई तुम हमारे माँ बाप हो, हम कृष्णों से पैदा हुए, कृष्णों से पढ़ते हैं, ये आप जानते हैं, हम कृष्णों से पैदा हुए, सारा सो लोग पैदा, और पढ़ते भी कृष्णों से ही है, अन्न जल कृष्ण, कृष्णों से मिलता है हमारे को। तो जो पैदा करे पालन करे वही माँ बाप, हमारे कृष्ण माँ बाप है। फिर बाबा जी बहुत विष्णु बात कही, तुम हमारे माँ बाप हो और क्या तुम ही हमारे बेटा बेटी हो। ये गुरु कैसे, माँ बाप भी तुम हो बेटा बेटी भी। तो हम बूढ़े हो जाए मर जाए बीमार हो जाए तो सेवा कौन करे, आप ही करे वो। तो बेटा बेटी तुम ही भाई, तुम्हारी सेवा करने वाले रखने वाले आप ही हो। तो इसलिए संसार सब माँ बाप है, जिसमें गृहस्थाश्रम है ये माँ बाप है। तो सबका पालन पोषण करना, इसलिए से अपने घर में बसाओ करो और विद्या पढ़ते हुए मन में भाष रखो याद, विद्या है वो विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खल से साधो और विपरीत मेजुद ज्ञानाय दानाय रक्षणाय। तो विद्या होती है दुष्ट के पास जाती है तो दूसरों को नीचे दिखाने के लिए अभिमान में आ जाता है, और सज्जन के पास उसे कल्याण करता है अपना और दूसरा विद्या से। और धन होता है तो धन होता है गरीबों की सेवा करने के लिए, ऐसे जो घमंड करे मैं लखपति मैं करोड़पति हूँ, दुष्ट के पास हो तो घमंड करेगा और सज्जन के पास हो तो सेवा करेगा। ऐसी शक्ति मिली, कोई धन मिल गया धन बल है, कोई विद्या बल है, कोई आयु मिल गया बल है, कोई साहस पद मिल गया अधिकार मिल गया आपके पास, आप अध्यापिका बन गई तो आपके पास बल है, आप बने हो आपके सामने कई छोटे हैं। तो बल है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए है, सज्जनों का दूसरों की आप बल है तो दुख देना दूसरों मार देना और नुकसान करना, तो उसके लिए होता है। तो विद्या पढ़ने में अब आपको बताता हूँ एक बात, अपनी अपनी क्लास में सबसे तेज रहे। जैसे अभी आप ट्रेनिंग में पूछे तो ट्रेनिंग में परीक्षा हो सबसे एक नंबर आना चाहिए। नीति में लिखा है गुणीगण गणना आरंभे, गुणियों का वर्णन हो कि ये विद्वान है ये विद्वान है, उस गणना में सबसे पहला आपका नाम न हो तो आपकी माँ भांज होगी। गुणगण गणनारंभे न पढ़ती कठिनम, ये जिसकी कलम पहले नहीं उठ फलाना आदमी बिना विवाद का कौन है मुख्य कौन है विद्या सकते हैं। तो ऐसे विद्या में नहीं आवे गुणों में पहले ही पहले नहीं आवे नाम, ये नाम बाई से जननी उससे माँ अगर पुत्रवासी बल बन जाती नहीं होती फिर बात कैसे होती। वो माँ माँ नहीं जिसका बेटा ऐसा विद्वान न हो, सूर्य जननी जनक सूर्य का जन का दाता के सूर नहीं तो तुम्हें बहुत ही मसीह के बाबू क्यों शरीर नाश करे माता, ऐसा आप बैठा हो तो आगे लड़का को इसे पालन करके इसे तैयार करो। ऐसे विद्यालय में आप जाओ तो बहुत सी लड़कियों को आप विदुषी बनाओ। तो अपनी क्लास में अपने तेज रहना है, ये लड़कों के लिए मैं कहता हूँ, अरे आपको तेज होना ही चाहिए क्यों, आप तो पढ़ाने वाली हो, पर पढ़ाने वाली पर जिम्मेवारी ज्यादा होती है। रेल में 300, 400, 500 प्राणी हो और ड्राइवर ठीक हो तो सब ठीक पहुंचाते हैं और सबके सब सजग रहे, अगर वो कसरत करे ड्राइवर तो सबकी जान जोख में आ जाए। ऐसे आप अध्यापिका बनो, वहाँ आप अगर ठीक अपना आचरण अपने भाव अपने गुण अच्छे रहेंगे तो सबके सब बाल अगर बालिकाएं ठीक हो जाएगी, अगर आप गड़बड़ी करोगे तो सब में गड़बड़ी आ जाएगी। आप चाहे पियो आप वैष्णव के वश में हो गए तो वैष्णव के वश में सभी हो जाएंगे। अगर आप जागरूक नहीं भाई शरीर में व्यसन मत लगाओ, दूसन से मध्यम पीसन से विषया पापर विश्वियम पर सप्तम व्यसन आने साथ व्यसन है। तो मदिरा है मांस है चाय है कोकन है अफीम है अरे ये चीज आदत मत डालो, ये आदत डालो तो परतंत्र हो जाओगे। मनुष्य स्वतंत्रता में सुख पाता है, पराधीन सुपने सुख नहीं, वो पराधीन हो जाओगे। वो मेरा पानी पी करके चाय पी करके अपना शरीर को परवश कर दोगे, उसी में नहीं रह जाता अंदर चढ़। ये दो चीज तो गहरी पर से है, बिना अन्न भी काम नहीं सकता, केवल जल शरीर केवल अन्न शरीर दोनों देना पड़ता है। इसके सिवाय कोई व्यसन मत रखो, जिसमें पाप नहीं है ऐसा भी व्यसन मत ही कि भोजन करके थोड़ी सी सौंफ तो खाते हैं, अब वो व्यसन डाल दिया प्रसन्न हो गए, सोने की भी श्रद्धा नहीं हो तो नींद नहीं आती तो पराधीन हो गए। जैसे मिले चाही भी जरा कह रहा चाही भी रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए हर एक हालत में। अपना जीवन ऐसा शुद्ध और निर्मल और स्वतंत्र बनाओ जिससे सुखी रहोगे, तो पराधीन सुपने सुखना ही वैष्णव के पराधीन न जाना, एकदम ठीक वैष्णव से रहित शुद्ध जीवन। सब सेवा करने का स्वभाव, सेवा करने का स्वभाव होता है वो बेटी भी अच्छी लगती है बहू भी अच्छी लगती है, अगर काम नहीं करती वो बेटी अच्छी नहीं लगती। मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी है घरों में, लड़की है बड़ी है बाल बच्चों की माँ बन गई है, वो भी आती है घर पर तो बोझा यार माँ सब चार चीज ठीक से रखो, भाई जी मांग लेगा तो देने में तो सीध जाएगी और नहीं दे तो इज्जत जाएगी, इस बार दिखाओ मत। घर की माँ और घर की बुझाएं छुपा कर सकती है, और उदार होती है ऐसी लड़कियों में देखी है कि एक विधवा बहन भाइयों के पास रहती थी, उसके ससुराल आए देने के लिए तो उसे मैं भेजूंगी, मैं हमारे भाभी जी ले जाएंगे हम तो वो हमारे काम है, कि तारा तो काम है हमारा तो माँ की जगह है, जैसे माँ सलाह देती थी ऐसे हमारी बहन सलाह देती है, घर में भाई लोग बहन के कहने के अनुसार सके काम करे तुम्हारी माँ की जगह है ये नहीं भेजेंगे, तो काम करने वाली अच्छी हो तो बहन मालिक बन जाती है, ऐसे बहू मालिक बन जाती है, काम करने वाली बहू होती है सास ससुर दीदी सारी सब उसको मना लग जाती है। ऐसी कहानियां मेरे को याद है, ऐसे बीती हुई घटना ऐसी मेरे को याद है कई, तो ऐसे कैसे बड़ा थोड़े ही समय में क्या बताऊं। ऐसे आप बनो श्रेष्ठ, जो सासरे वाला भी चाहे बिहार वाला भी आपको चाहे, हमारे भाई यही रहे। कई आदमी जा रहे थे मुसाफरी में और वहां जाते हुए देखा ऊंट पर चढ़े हुए आ रहे हैं अपने सगे संबंधी है, ये तो घर अपने घर जाएंगे कि घर भाई है बहन है तो कर देंगे सब ठीक है, भाई के भरोसे में मुसाफरी नहीं छोड़ते, नहीं तो ऐसा ऐसी योग्यता बहन में न हो तो वो आना पड़े भाई घर पर मेहमान आ गए कौन करेगा। सौ गोदाएं कोटली सुनी सोनी कोई काम करने वाला नहीं है, काम करने वाला हो तो घर क्या मोहल्ला क्या और गांव क्या शहर क्या देश जगमग कर सकते, देश प्रवृत्त हो देश तो अच्छे बनो। मैंने कई पुस्तकें है जो मैंने लिखी है अच्छे बनो, ऐसे अपने कई छोटी छोटी पुस्तकें लाओ जो उनको सबको दो एक छोटी छोटी उसको लाओ उसको दुकान से ले आओ लिखा देना वहां सब बहना होती हूँ एक एक पुस्तक तो ऐसी पुस्तकें लिखी है अच्छे बनो पुस्तक लिखी है, अरे ग्रीष्म में कैसे नए पुस्तक लिखी है प्राप्ति कैसे हो ये पुस्तक लिखी है। सत्य बोलना उपासना करना हम भगवान को क्यों माने ऐसी बात है, कई पुस्तकें लिखी है हमने, गीता की ऊर्जा अच्छा लिखी है आप लोगों ने देखा है कि नहीं, गीता की चीजा लिखी है हमने, आप वो गीता पढ़ते हो गीता पढ़ा करो अच्छा बहुत अच्छी है हाँ वे पढ़ लो फिर दूसरी दे दो फिर तीसरी दे दो ऐसे पढ़ो आप यार पढ़ने के लिए आप भी दो औरों को जो बेटा पढ़ो बच्चियों को दो अपने घर में दो सबको दो तो मेरा ये एक बड़ी बड़ी भारी चीज है उत्तम गीता का अभ्यास करो। क्रोध उत्पन्न कैसे होता है, क्रोध को शांत कैसे करें, क्रोध उत्पन्न कैसे होता है, उत्पन्न होता है हम हमारे मन के विरुद्ध कोई बोल जाए कोई घटना घट जाए तब, तो मन में हमारी चाहना हमारे अनुकूल बने तो हमारे अनुकूल बने ये चाहना हमारी, इसका अर्थ ये है कि आप औरों के अनुकूल बनो, क्योंकि अनुकूल तो आप चाहते हो तो कम से कम आप तो अनुकूल बनो, अनुकूल चाहते अनुकूल होंगे खुद को तो खुद को अनुकूल बनना चाहिए, दूसरों की सेवा करो यार अपने कहना नहीं करे तो इसमें प्रसन्नता होनी चाहिए, कहना करने वाले के पंजे में फंस जाता है कहना करवाने वाला, बड़े बड़े राजाओं को देखा है कि नौकर के वश में हो जाए, नौकर कहना ही करता है, नौकर को कहो काम करा देगा राजा से, तो सेवा करने वाला तो मालिक हो जाता है, ऐसे कहना करवाने वाला मालिक मानता बर्दाश्त हो जाता है, तो ऐसे कहना दूसरों करो दूसरों का भला कैसे हो। मैं पहले कह दिया कि वर्तमान में और परिणाम में और हमारे लिए दुनिया के लिए भला हो ऐसी बात करो, तुम्हें क्रोध नहीं आएगा, क्रोध तो अपनी इच्छा के अनुसार चलाते हुए चल जाता है, जिसमें वर्ष की महिमा है के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। व्रत से वो शरीर ठीक होता, शरीर भी मशीन सदा चलती है, उसको कुछ विश्राम देना चाहिए, तो पाचन शक्ति है उसको कुछ विश्राम देना चाहिए शारीरिक दृष्टि से, और धार्मिक दृष्टि से एकादशी आदि का व्रत करना चाहिए, सत्यनारायण का व्रत करना चाहिए, सोमवार मंगल आदि का व्रत करना चाहिए, वो व्रत रखने से देवताओं की शक्ति मिलती है, अमावस्या पूर्ण दिन और रखने से बड़ा शुद्ध होता है शरीर, तो व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि व्रत होता है ना नियम है, तो उस उपवास करने से ठीक रहता है। आज लोग ये तो कहने लग गए हैं एक दिन उपवास करने से इतना अन्न बच जाएगा, अरे अन्न नहीं बचेगा, बहुत महिमा होगी, शरीर ठीक होगा, तपस्या होगी, ज्यादा खाने से रोग होते हैं और निरोग होता है व्रत करने से, उपवास करने से रोग नष्ट हो जाते हैं। हमने ऐसे गेस्ट भी देखे हैं, हर एक एकादशी निर्जल करते हैं, जल भी नहीं लेते, फलाहार भी नहीं करते, पर बहनों माताओं के लिए एक बात बतावे, मनु जी ने सुहागन स्त्री के लिए व्रत करना मना लिखा, व्रत उपवास नहीं करे, पति कह पति करता वो कहे तो करो नहीं तो मत करो, निषेध लिखा है, ऐसी कड़ी बात लिखी है कि वो अपने मन से अगर व्रत उपवास करती है पति की आयु का नाश करती है नरकों में जाती है, यहाँ तक कड़ी बात लिखी, ये नई बात है। क्यों ऐसा होता है कि पति के रहते हुए वो उपवास करती है, पति सेवा लेने में संकोच करेगा, या छोटे आपके बाल पर गोदिन बालक होगा आपने व्रत किया वो व्रत करेगा उसे दूध नहीं मिलेगा, तो पति पुत्र दोनों का नुकसान होगा, इस वजह से स्वागन बहनों के लिए उपवास व्रत नहीं करना, निगोठ व्रत नहीं करना, फल फल की इच्छा आने वाले ऐसी इच्छा नहीं है, फलाहार कर लो अपना अगर करना ही हो, और पति की इच्छा हो तो पति के मन करो बिल्कुल ना करो, ये निषेध लिखा। ऐसे ब्रह्मचारियों के लिए व्रत करना निषेध लिखा, छोटे बालक है तो शरीर कैसे बनेगा, अब जैसे ये इमारत बनती है तो उसकी नींव ठीक होती है तो वो इमारत अच्छी होती है, तो ब्रह्मचर्या आश्रम अगर भूखे रहोगे सही सकता नहीं, अनंत ब्रह्म ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी उनसे गोदे की तरह सांड की तरह होना चाहिए ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी बस नहीं कराना, छोटे बालकों को बस नहीं कराना, पढ़ो ठीक तरह से अच्छे बनो, गुणसाधन करो श्रेष्ठ बनो, इससे तो व्रत उपवास करना बहुत आवश्यक है। आप सोमवार का व्रत करो, सत्यनारायण का व्रत करो, एकादशी का व्रत करो, प्रसन्न बहुत अच्छा है, चारों ओर दुख ही दुख है, क्यों है ये, हम सुख चाहते हैं इस वास्ते, संसार का सुख चाहने वाले को दुख जरूर मिलेगा ये नियम है, और संसार का सुख नहीं चाहेगा उसको दुख मिल ही नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं दुख देती, कैसे दे देगा, सुख चाहता ही नहीं कैसे दे देगा, बच्चों दोगे सब कोई, तो सुख चाहने से दुख मिलता है, और सुख की चाहना न रखने से दुख होता है, वो तपस्या हो जाती है, ध्यान दे सुनो मेरी बात, तो छोटा जी पढ़ लिया ध्यान से सुनो अभी बात मेरी, संसार का सुख भोगने वाले को दुख भोगना ही पड़ता है, सुख की आशा न रखकर सेवा करने वाला कभी दुखी होता ही नहीं, संतों के लक्ष्य माया है कि पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरों को दुखी देखना दुखी होना चाहिए, दूसरों के सुख सुख होना चाहिए, उसको फिर सुख भोगने के लिए जरूरत नहीं जाती, इस बात से सेवा करो सुख पहुंचाओ, हित करो हित पहुंचाओ सबको हित करो, ऐसे अपने रखो मनुष्य मोह माया में क्यों करता है, मोह माया में स्वार्थ के लिए कामना के लिए, मोह माया में नहीं पापा मर जाओ, अभी ठहर जाओ, ठोस देखा जाओ कहते हैं हमारे अंदर परमात्मा का निवास है, तब भी हम बुरे काम करते हैं, ऐसा क्यों होता है? परमात्मा के भीतर रहते हुए भी हम परमात्मा को मानते नहीं, इस बार खराब काम करते हैं। परमात्मा एक मनुष्य के रहते हुए खराब काम नहीं करते, राज के रहते हुए डरते हैं काम नहीं करते। अब परमात्मा को भीतर सोच काम कैसे पाप करेगा? कहते हैं परमात्मा रहते हैं, रहते हैं, हमारे काम क्या है? हमारे काम तो हम मानेंगे तो आएंगे ना, लेकिन तो भीतर से काम नहीं आते। एक बात सुना, देखो सुन, ध्यान दे रहा मेरी बात सुनना। एक ही गौ बीमार हो गई तो पशु चिकित्सक के पास पहुंचे कि मेरी गाय बीमार हो गई, दवाई बताओ। उन्होंने कहा कि काली मिर्च लाओ, दो सुतांग सुबह दो सुतांग शाम पीस कर काली मिर्च दे दो और पाव पाव घी दे दो। काली मिर्च देना, पाव घी दे देना, फिर काली मिर्च देना, पाव घी दे देना, ऐसे काम करना। तो ले गया, वो काली मिर्च दे दी, गाय बीमार ज्यादा हो गई। ज्यादा वो कैसे भाई, ज्यादा कैसे हो गई? ठीक न हो ये तो हो सकता है, पर ज्यादा कैसे बीमार हो गई? मेरी गाय ज्यादा बीमार हो गई। क्या किया आपने? हाँ सर, आप कहने अनुसार किया। क्या किया? कि मेरी गाय के पाव भर किया था रोजाना, तो मैं गाय दू ही नहीं, तो की तो सुबह से है ही, बुझाने क्या है? पर न दूर ऐसे बेचारी के वो गर्मी चढ़ गई दूध की, इधर गर्मी काली मिर्चों की, इधर बीमारी गाय बीमार ज्यादा हो गई, कि घी से बीच में है तो घी काम आ जाएगा, उसको निकाल कर देने काम आएगा। ऐसे परमात्मा बीच में बैठे हुए आपके काम नहीं आएंगे, सुन करके प्रकट करो तो निहाल कर देगा। आप बीच में बैठे ही है, बीच में गाय के तो है ही घी, तो काली मिर्च दे दो। भीतर रहते हुए भी हम करते हैं, ऐसा क्यों होता है? भगवान को मानते नहीं और संगी बात भगवान की बात सुनते नहीं। अगर वो सुनने लग जाओ तो ठीक हो जाएगा, दवाई हो जाएगी। मनुष्य मोह माह में क्यों प्रश्न करता है? किसी भी कार्य में मन क्यों शांति क्यों नहीं मिला? मैं पाता नहीं पाती, वो शांति क्यों नहीं मिलती? हम शांति चाहते हैं। आप सेवा चाहो, अपने स्वार्थ अभिमान का त्याग करो, शांति जरूर मिलेगी। अपने अभिमान और स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दूसरों की सेवा करो, जरूर शांति मिलेगी। संसार उल्टा है, दर्पण में हम देखते हैं, अगर पूर्व की तरफ मैं बैठा हूँ तो दर्पण में मुख देखता है, मुख वो पश्चिम की तरफ देखता है। मैं पूर्व तरफ देखता हूँ तो दर्पण का मुख पश्चिम तरफ देखता है। मेरा दाया होता है उसे बाया होता है, मेरा बाया होता है वो दाहिना होता है, उल्टा देखता है। ऐसे संसार मैं सुखी हो जाऊं इसे सब दुखी होते हैं, और दूसरे सब सुखी हो जाए सब सुखी हो जाएगी, नहीं तो आप तो सुखी हो ही जाओगे। ते प्राप्त में सर्वभूति से रसा प्राणी मात्र का हित करो, फिर दुख नहीं होगा। दुख सुख चाहने से होते हैं, मोह मान भर जाते हैं। किसी कार्य से मन को शांति क्यों नहीं मिलती? त्याग नहीं है। ज्यादा और क्रोध क्या आता है? ज्यादा क्रोध आता है तो ठीक काम नहीं कर दे, क्रोध पहले कह दिया है। इंसान मानसिक शांति कैसे प्राप्त करे? त्याग से। त्याग का अर्थ क्या? साधु बाबा जी जड़ेंगे शांति, ये तो त्याग का स्वांग है। साधु हो गए स्वांग है त्याग का। त्याग का स्वार्थ त्याग करके दूसरों की सेवा करनी, अभिमान त्याग करके नम्र सरल होना, इसका नाम त्याग। ये त्याग को शांति भी मिलेगी। किसी भी भलाई के लिए झूठ बोलना पाप है अथवा पुण्य है? किसी भलाई के लिए झूठ बोलना पाप ही होगा, झूठ बोलना पुण्य नहीं होगा। बताओ मत, कोई बात है कहीं बताने से किसी का नुकसान नहीं है तो बोलो मत, पर झूठ मत बोलो। सच्चाई बात से कहे तो सच्ची कही, चुप रहना दोष नहीं है, झूठ बोलना दोष है, पाप है। सत्य बराबर तप नहीं है, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साथ है ताकि हृदय आप नहीं। असत्य संपातक पूंजा, बड़े भारी पुंज के पुंज पाप किए जाए, नहीं असत्य संपातक पुंजा, क्रीसम हो कोट गुंजा, क्रोध से मैं गति कर तो पर्वत बन जाता है। इस बार असत्य के स्वर्ण कोई पाप है ही नहीं, इस बार सत्य बोलो, सच्ची बात कहो। आप अध्यापी का बनो, आप क्या लड़कियां पढ़ती हो वो सास कह दे कि ये बात मेरे टूट गया, मेरा छोड़ गया, सच बहुत दूर मत हो, उसको दम मत हो, उसको माफ कर दो। सच्ची कह दी, अब अपने हाथ से नहीं टूटता गया तो फिर उसकी टूट गया क्या बच्ची हो गया, ऐसे क्षमा करो, यार उसको सच्चाई का प्रचार करो कि सास बोले उसको दम मत दो, झूठ नहीं बोलता। कभी मन बेहद उल्टे विचारों से व्यसित हो जाता है, ठीक वैसे सुख में सुमति कुमति सबके उल्टे है, वेद पुराण संत के है, रावण को उपदेश दिया है या सुमति कुमति सब में रहती है, जहाँ संपदा संपत्ति जाना, जहाँ कुमति जहाँ विपत्ति जाना, सब सुमति होती है वह शांति मिलती है, कुमति से खराबी होती है तो बीच के संस्कार आते हैं, उसकी बची और बुराई करो मत, आ जाए मन में तू छोड़ दो, ना नहीं करें, ये नहीं करें। हम गलत काम करके अपने गलती को पहचानते हैं या पढ़ाते हैं, फिर भी वो गलतियां पुनः होती रहती है। सुख की इच्छा, मान की इच्छा, बड़ाई की इच्छा, लोग हमारी निंदा ना करें, इसलिए पाप छपाते हैं, अपनी गलतियों से छपाते हैं। पाप प्रकट करने से पाप नष्ट हो जाता है और हम बलवान हो जाते हैं, और पाप कर छुपाने से हम निर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। भीतर की कमजोरी आदमी को नाश कर देती है, इस वजह से जितने अन्यायी हुए हैं उनका पतन हुआ है। कौरव और पांडव, पांडव पांच थे वो सौ थे, तो सौ मारे गए, पांच में एक ही नहीं मरा, अन्यायी का पतन होता है, अन्याय ऐसा। इस वजह से पाप मत करो, अन्याय मत करो, गलती अपराध मत करो, कहीं भी रहने का मन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भगवान को याद करो, नाम जप करो, नाम जप करो, राम राम राम राम, आप 15-20 मिनट आधे घंटा नाम जप करो, बैठ करके शांति मिल जाएगी। भाई असली शांति को पकड़ो, शांति मिलेगी, संसार में ऐसी शांति मिलेगी। कभी इंसान ऐसे है दौरा है पर खड़ा होता है कि मन कुछ और करता है, मस्तिष्क कुछ और करता है, अगर इंसान मन की बात माने दिमाग उसे गलत बताता है, अगर दिमाग की बात माने तो बेचैन रहता है, न माने तो, ऐसे में इंसान क्या करना चाहिए, अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग, एक दूसरों का हित, जिस काम में वो काम करो, लोग अच्छा को उसे मंदाई को, अपनी दृष्टि से हम किसी का ही बुरा नहीं चाहते, भला चाहते हैं, जितना हमारे को भला करते हैं, ऐसे आप रहो आपकी अशांति नहीं होगी। अगर स्वार्थी होता है उसकी अशांति मिलती है, आपने देखा होगा, हमने देखा है, रस्ते रस्ते चलते हैं, कई कुत्ता होते हैं सोई देख देख सो जाते हैं, और जो भौंकता है दौड़ के पास भागता है, फिर भागता दूर जाता है, फिर भौंकता है, तो मन में देर होने से शांति से नहीं रह सकता, मन में खराबी रहने पर कुत्ता शांति नहीं रहता, एडवेश नहीं करता, सोता है मौज से आनंद से, तो भीतर अवगुण है, कुछ बुरा चाहना होता है तो आपको शांति नहीं, अशांति मिलेगी घोर, कुत्ते को शांति हो जाती है, इस बात से दूसरे को दुख नहीं देना है, ये बात से शांति मिलेगी। मनुष्य अपने शांत से ज्यादा जिसको आज तक देखा नहीं, अपने शीघ्र से विश्वास कैसे करता, मनुष्य अपने से शांत से ज्यादा जिसको शक्ति से ज्यादा शक्ति से ज्यादा जिसको आज तक देखा नहीं, अध्ययन तो शक्ति से ज्यादा मिलते हैं, विद्वान से विद्वान ज्यादा मिलता है, शक्ति से बल ज्यादा है, धनवान से धनवान ज्यादा है, ऐसा देखने में आता है, शक्ति पर विश्वास कैसे कर देता है, ये तो चींटी भी करती है, बच्चा भी करता है, आप दूध पिला रही हो ऐसा छोटा बालक हो उसको गुस्सा कहा जा रहे हो, दूध पिला रहे माँ है तो बुरा ही करता है, श्वास में आकर अपने मन की बात मान करके शक्ति है वो खराब कर देता है, इस बार शक्ति काम में नहीं आती, दूसरों का दुख मत दो, शक्ति संचय होगा, आप शक्ति रहेगी और बढ़ेगी, शक्ति पर विश्वास कैसे हो, कर देता है, सभी अपने विश्वास कैसे कर देता है, मूर्खता से, अभिमान के कारण से, अभिमान हो या उसमें अभिमान रहता हो, अपनी शक्ति में विश्वास नहीं करता। जैसे मैंने कहा ना, मैंने कहा एक बार में मेरे साथी जानता है, अब सुनाया ना आपको, तो हमारी शक्ति हमारा अभिमान किस बात पर करे, किस विषय में शक्ति किसी की बढ़ करे, किसी की विद्या किस व्यक्ति की बढ़ करके है, तो सब छोटा कोई नहीं है, सब आदर का आदर लगा है, सबकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ। इंसान भगवान को मानता है, उसे डरता भी है, परंतु फिर भी इंसान इससे धोखा क्यों देता है, तो भगवान को मानता है, सुनी हुई बात सीखी हुई है, मानता नहीं है। एक आदमी के सामने भी आदमी धोखा नहीं देता, एक आदमी के सामने भी लज्जा आती है, शर्म आती है, दबता है, तो भगवान सामने क्यों नहीं आवेगा, भगवान कहता है सीखा हुआ, मानता नहीं है। इसी पहचान है कि भगवान को मानता हुआ जो गड़बड़ी करता है वो भगवान का मानता नहीं है, वो कपटी भगत है। कौन जैसे मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान को मानता नहीं है। जब हम भगवान का ध्यान लगा कर बैठते हैं तो हमारे मन में दूसरों के विचार दूसरे उसमें होते हैं और मन भजन में नहीं लगता है। देखो आप निकम्मे रहते हो ना, बातें कही याद आती है, भजन करते समय भजन मन में, मन भजन में नहीं रहता है तो निकम्मा रहता है, तो अनेक तरह की बातें याद करेगा, अनेक तरह की। फिर काम में लग जाते हो तो उसमें मन लग जाता है, तो फिर अनेक बातें याद नहीं होती। भजन करते समय नाम तो सब करते हो, मन रहता है निकम्मा, फालतू करता है। एक बात और है मार्मिक, जितनी फालतू बातें आती है वो कूड़ा के साथ निकलता है, मेरे में बुरे विचार आते नहीं है, पहले संग्रह किए हुए हैं, भजन करने से भी जा रहे हैं, उसको मानना चाहिए जा रहे हैं, भजन के कारण से ये बुरे विचार जा रहे हैं। दरवाजे पर आता हुआ भी दिखेगा, जाता हुआ भी दिखेगा, तो भजन में लगे वो सच्चे हृदय से तो बुरे विचार जाएंगे, आएंगे नहीं। ये बात और बोलो, समय हो गया आगे पूगना, तो फिर थोड़ा नाम भगवान का नाम ले लें। कलयुग में नाम की महिमा चाहती है, सौ दुख सौ सुति नाम प्रभाव कली विशेष। यहाँ पर सत्संग होता है रोजाना दोपहर के समय, जब वक्त मिले आप लोग आओ।